i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Wojciech Zawioła. Minęła 18. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Proces przyjmowania Ukrainy do NATO jest nieodwracalny, zapewniał w Warszawie prezydent Duda prezydenta Zełenskiego. W przyszłym tygodniu będzie znane kierownictwo Komisji Europejskiej. Huragan Beryl uderzył w wybrzeże amerykańskiego stanu Teksas. Polska deklaruje jednoznaczne poparcie dla unijnych i natowskich aspiracji Ukrainy. O takim stanowisku władz w Warszawie mówił prezydent Andrzej Duda. W Belwederze spotkał się z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Obaj przywódcy lecą do Waszyngtonu, gdzie jutro rozpoczyna się szczyt NATO. Choć w NATO nie ma zgody co do zaproszenia Ukrainy do sojuszu, to prezydent Andrzej Duda zapewniał Władimira Zełenskiego, że w tej sprawie Polska ma jasne stanowisko. Przyjęcie Ukrainy do NATO może być uwarunkowane tylko wolą społeczeństwa tego kraju, powiedział polski prezydent. Jeżeli jakiś głos będzie na pewno brzmiał mocno za Ukrainą i dla Ukrainy tam za oceanem, to na pewno będzie to głos Polski. Z kolei Wołodymyr Zełenski przypomniał, że Polska przekazała Ukrainie ponad 40 pakietów pomocy wojskowej, a dziś podpisała umowę o bezpieczeństwie. Dużo chcę, żeby głos NATO. Chcielibyśmy ten głos NATO usłyszeć. Jutro będziemy pracować nad tym, by wybrzmiał on jako wspólny głos za wsparciem Ukrainy. Щодо підтримки України. Kwestia Ukrainy będzie jednym z głównych tematów waszyngtońskiego szczytu. W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady NATO-Ukraina. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz chce, żeby w Polsce zaczęły powstawać tak zwane mieszkania wspomagane, czyli dostosowane do potrzeb osób starszych i z zapewnioną pomocą opiekuna. Mają być odpowiedzią na problemy, z którymi będzie się musiało zmierzyć starzejące się społeczeństwo. Jak mówiła w Katowicach, program budowy takich mieszkań mógłby rozpocząć się na Śląsku. Szczególnie tutaj na Śląsku, w Katowicach, mamy bardzo dużo ludzi, którzy przez całe swoje życie zawodowe bardzo ciężko pracowali. I chodzi o to, żeby w niedalekiej przyszłości móc przygotować im to miejsce, żeby mogli funkcjonować samodzielnie jako osoby starsze, ale siłą rzeczy, kiedy będą potrzebowali wsparcia mniejszego, większego, żeby to wsparcie w miejsce mieszkania udzielać. Ministra przybliżyła także prognozy dotyczące populacji Polski. Jak mówiła, dziś Polacy to po 60 roku życia stanowią 25% społeczeństwa, ale za 20 do 30 lat będzie to 40%, natomiast osób po 80 roku życia będzie aż 80% więcej niż obecnie. Na rozpoczynającej się 16 lipca pierwszej sesji nowy Parlament Europejski wskaże osobę, która przez 5 najbliższych lat będzie stała na czele Komisji Europejskiej. Kandydatką na to stanowisko jest Ursula von der Leyen. Europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski powiedział, że wybór dotychczas pełniącej tę funkcję przewodniczącej zależy od spoistości Europejskiej Partii Ludowej. Jesteśmy po spotkaniu w dalekiej Portugalii, z którego wynikało, że rzeczywiście rośnie 100% gwarancja dla Urszuli w głosowaniu 18 lipca. Te minimum, a to jest 361 głosów, powinno zostać zdobyte przez nią. Bardzo tego życzę, dlatego że nam nie są potrzebne jakieś kolejne zawahania, zwłaszcza że premier Orban bardzo rozrabia w tym środowisku. Janusz Lewandowski jest zdania, że Polak może objąć funkcję Europejskiego Komisarza do spraw rozszerzenia. Huragan Beryl uderzył w wybrzeże amerykańskiego stanu Teksas. Notuje on pierwszą siłę w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. To pierwszy taki żywioł w tym sezonie huraganów, który dosięgnął Stany Zjednoczone. Wcześniej Beryl dewastował Karaiby i półwysep Yucatan, zabijając około 10 osób. W tej chwili prędkość wiatru dochodzi do 180 km na godzinę. Pozrywane są linie energetyczne, a to sprawia, że w Teksasie blisko 1 700 000 ludzi pozbawionych jest dopływu prądu. Są również ogromne zakłócenia w działaniu telefonów komórkowych. Mieszkańcy od kilku dni przygotowywali się na nadejście żywiołu. Zabijali okna oraz drzwi, gromadzili zapasy jedzenia, wody czy baterii. Beryl podążać będzie teraz na północ, zrzucając ogromne ilości wody. Ostrzeżenie przed powodziami wydano w Ohio, Illinois, Missouri, Kentucky, Indianie. W Teksasie już miejscami pozalewany jest pas wybrzeża. Eksperci twierdzą, że ten sezon huraganów będzie daleki od normalnego, ponieważ zanieczyszczenie paliwami kopalnymi powoduje nienormalnie ciepłą wodę Oceanu Atlantyckiego i szybko nasilające się burze. Beryl to najmocniejszy huragan w historii, który wystąpił o tej porze roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższy czas na sport. Norbert Michalak. Do tej pory był rewelacją turnieju. Dziś odpadł w 1/8 finału Wimbledonu. Giovanni Pecci Pericare, który do turnieju głównego dostał się jako szczęśliwy przegrany, poniósł porażkę z włoskim tenisistą Lorenzo Musettim 6-4, 3-6, 3-6, 2-6. Mierzący ponad 2 metry Pecci dysponuje potężnym serwisem, ale na Musettiego to nie wystarczyło. Francuz prowadzi w tabeli największej liczby asów. W 4 meczach posłał ich 115. Z Amerykaninem Benem Sheltonem może się natomiast pochwalić najszybszym serwisem. Obu zmierzono prędkość ponad 225 km na godzinę. To jeszcze jedna wiadomość z Wimbledonu. Jelena Rybakina awansowała do ćwierćfinału. Jej rywalką w czwartej rundzie będzie Rosjanka Anna Kalińska. Poddała spotkanie przystanie 6-3, 3-0. Real Madryt może się pochwalić, bo ma najwięcej 7 swoich piłkarzy w kadrach 4 drużyn, które pozostały w grze o tytuł Mistrza Europy. Z Realu, który w minionym sezonie zdobył Mistrzostwo Kraju i triumfował w Lidze Mistrzów, w Euro 2024 uczestniczą jeszcze Hiszpanie. Dani Carvajal, Nacho i Joselu, Francuzi Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga i Ferland Mendy oraz Anglik Jude Bellingham. W półfinałach Hiszpania we wtorek zagra z Francją, a w środę Anglia z Holandią. Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przygotowują się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W minionym tygodniu grali w turnieju w Gsztat w Szwajcarii, w którym doszli do ćwierćfinału. Trener reprezentacji Polski Grzegorz Klimek zdradza, że przed igrzyskami w stolicy Francji polska para wystąpi jeszcze w turnieju najwyższej rangi elit w stolicy Austrii. Co po Wiedniu to zobaczymy. Zastanawiamy się jeszcze, kiedy lecieć do Paryża. Nie chcielibyśmy tam lecieć za wcześnie, bo nie ma takiej potrzeby. Paryż znamy, to jest blisko, a ta aklimatyzacja kilkudniowa nam wystarczy. Z drugiej strony nie wiemy, jak wystąpimy w Wiedniu. Jeżeli będziemy grali długo, to może nie polecimy gdzieś na konsultację zagraniczną, a odpoczniemy parę dni i potrenujemy trochę u nas w Spale. A może też polecimy, w zależności od tego, jak ułoży się drabinka turniejowa w Wiedniu. Polacy pierwszy mecz na Igrzyskach Olimpijskich rozegrają 30 lipca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na nadchodzące dni ostrzeżenie 2 stopnia przed upałami dla centralnych, południowych i zachodnich rejonów kraju. Od dziś w południowej Polsce obowiązują też ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed burzami. Ostrzeżenia przed upałami będą obowiązywały od 11.30 we wtorek. Tak się zastanawiam, co przed 11.30. Do godziny 20.30 w środę w Polsce zachodniej, a w Polsce wschodniej do 20.30 w sobotę. A co będzie o 20.31? Może za dużo pytań zadaję. Nie obejmują one krańców południowo-zachodnich. Oczywiście te alerty, o których mówię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. A co słychać pod numerem telefonu 2 2 7 3? Chciałem pozdrowić wszystkich podróżujących na wakacje albo z wakacji, a szczególnie swoją rodzinkę. Wczoraj dziennie mi towarzyszy podróże z Toskanii, Maja, Karinka i Madzia. Szerokiej drogi dla wszystkich, jedźcie bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i oczywiście tego samego życzymy. A ja ponownie powiem, że dziś chyba mam jakieś święto. In Between Days, The Cure, czyli lek. Trochę medycznie będzie rzeczywiście teraz przez najbliższych kilka minut, bo kleszcze atakują i to coraz częściej. Już odnotowano wzrost przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu. W pierwszej połowie roku przypadków boreliozy jest to ponad 2000 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Co ciekawe, naukowcy i studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowili sprawdzić, jaki odsetek kleszczy zaraża boreliozą. Podczas eksperymentu badacze użyli białej flagi, którą dotykali traw, a dzięki kolorowi owady były widoczne na niej gołym okiem. O szczegółach dr Olaf Ciebiera z Uniwersytetu w Zielonej Górze. Wybraliśmy sobie w mieście 72 takie punkty, takie miejsca, gdzie w ogóle kleszcze mogą występować i to są takie miejsca, gdzie ludzie spacerują, czyli były to głównie parki, zieleńce, skwery zielone, trawniki, cmentarze, ogródki działkowe, zwarty las i dodatkowo wybraliśmy sobie trawniki i miejsca przy szkołach i przy przedszkolach. Z tych naszych wszystkich prób wyszło, że około 25-26% kleszczy niesie ze sobą borelię. Czy boją się Państwo zakażenia boreliozą przez kleszcze? Troszkę tak. Są jakieś sposoby, jak się Państwo chronią? Odzież, buty w lesie, takie dłuższe, skarpety oczywiście. Trzeba trochę uważać, po spacerze się troszeczkę obejrzeć. Nie boję się. W ogóle o tym nie myślałem. Mam inne tematy na głowie niż to. Ja tak samo. Boimy się, jak każdy. No na pewno. Unikamy takich miejsc, żeby spotkać kleszcza. Jakieś takie krzaki w parkach, lasy, ale nic więcej. Tej sprawy nie robiliśmy. Nie są mi znane. Liczę na szczęście. Zaskoczeniem jest dla nas, że co czwarty kleszcz rzeczywiście jest zarażony tą bakterią borelia, która jest chorobotwórcza, patogenna dla człowieka. Doktor Renata Grochowalska z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest się czego bać, ale z umiarkowanym strachem. To tak jak innymi patogenami możemy się zarazić, podobnie poprzez kleszcze czy przebywając wśród innych ludzi. Ale jeśli zachowamy środki ostrożności, to nie jest niebezpieczne. Zakażenie rędkiem borella może spowodować boreliozę. Doktor nauk medycznych Michał Sutkowski. Chorobę zwykle niebezpieczną, ale wymagającą też bardzo dobrej diagnostyki i uważności. Należy zgłosić się do lekarza, jeżeli nie możemy sobie tego kleszcza wyjąć, albo samemu wyjąć kleszcza, ale zgłosić je do lekarza jednak, żeby odnotować między innymi fakt, od którego momentu będziemy liczyli pewien czas wystąpienia czy objawów klinicznych, czy wykonania badań dodatkowych. Obserwować miejsce wkłucia kleszcza. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Borelioza pojawia się w postaci rumienia wędrującego, zwykle w drugiej, trzeciej dobie od pokłucia. W postaci takiego rozchodzącego się rumienia, takiego pierścienia. Jeżeli mamy wątpliwości, czy jest to reakcja na manipulację, na usunięcie kleszcza, czy jakaś reakcja alergiczna, można zaznaczyć długopisem. Jeżeli on się rozszerza, to wskazuje na to, że może to być borelioza. Borelioza jest chorobą, którą potrzeba potwierdzić badaniami dodatkowymi, ale wymagany jest też wyraźny obraz kliniczny boreliozy, dlatego bo wiele jest jednostek chorobowych, które imitują boreliozę i czasem dochodzi do nadrozpoznania tej boreliozy. Z drugiej strony jest też wiele sytuacji i przykładów, że borelioza jest lekceważona jako ta jednostka, która może wywoływać te objawy, i krętkowicy się nie rozpoznaje właściwie leczy. Borelioza zwykle daje objawy grypopodobne. Najważniejszą rzeczą jest, żebyśmy mieli świadomość tego, że nie badania należy leczyć, dlatego bo badania wychodzą wielokrotnie nie najlepiej, wskazując na infekcję, ale infekcję starą, a nie infekcję nową. Skutki boreliozy zwykle jakieś występują w organizmie, nakładają się na różnego rodzaju zmiany, które postępują z wiekiem, zmiany destrukcyjne, zwyrodnieniowe chociażby stawów i inne zmiany, także neurologiczne. Natomiast samo w sobie leczenie jest leczeniem relatywnie krótkim, choć nie jest to leczenie kilkudniowe, zwykle jest kilkutygodniowe. Materiał przygotowała Aleksandra Krawczyk. Mam znajomych, którzy w ogóle nie wchodzą do lasu z obawy przed kleszczami. Ja osobiście kilka razy widziałem spacerującego po mojej skórze kleszcza, ale nie wkręcił się. Może mu nie smakowałem. 2 2 7 3 o Państwa przygodach z kleszczami. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane. I trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. Premier Węgier, choć nikt go o to nie poprosił, zbiera informacje na temat możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Swoje podróże do Kijowa, Moskwy i Pekinu nazywa misją pokojową. Jak sam zapowiedział, relacje ze swoich podróży zda na szczycie NATO, który jutro rozpoczyna się w Waszyngtonie. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ani Unia Europejska, ani NATO, ani tym bardziej Ukraina nie dawały Wiktorowi Orbanowi zgody na prowadzenie tego typu misji. Więcej na ten temat, przedstawiając chronologię zdarzeń, Maciej Jastrzębski. 1 lipca Węgry obejmują przewodnictwo w Unii Europejskiej. 2 lipca Viktor Orban jedzie do Kijowa, gdzie proponuje Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby zastanowił się nad możliwością jednostronnego zawieszenia broni, bo to może przyspieszyć rozmowy pokojowe. W Kijowie zareagowano na te propozycje negatywnie. Doradca w kancelarii prezydenta Michał Podolak stwierdził: Agresorem jest putinowska Rosja i gdy ktoś proponuje państwu, na które napadnięto, powstrzymać się od obrony, to oznacza, że proponuje agresorowi dobić to państwo. 3 dni po wizycie w Kijowie Viktor Orban poleciał do Moskwy, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Szef węgierskiego rządu nazwał swoją wizytę w stolicy Rosji misją pokojową. Oświadczył też, że w Unii Europejskiej nie zostało zbyt wiele państw, które mogą rozmawiać z Rosją i Zachodem, a wkrótce, jego zdaniem, takim państwem będą tylko Węgry. A takie zdanie na temat działań Orbana ma Jarosław Boszko z ukraińskiego ruchu oporu Żółta Wstążka. Da, no on już wystrzelił taką polityczną. On zbudował taką retorykę, w której pozycjonuje siebie jako centrum antyzachodnich wpływów. Oczywistym jest, że ta jego antyzachodnia pozycja nasila się przed wyborami. Dlatego w kontaktach z nim trzeba być bardzo ostrożnym, bo on może podłożyć nam świnie. On też człowiek, który może podłożyć nam chytry szpagat. Podobnego zdania jest publicysta rosyjskiej telewizji niezależnej Deszcz, Michał Fiszman. Bardzo wątpliwa jest możliwość doprowadzenia przez Orbana do negocjacji pokojowych. Na dziś trudno to sobie wyobrazić. Putin byłby rad rokowaniem, bo linia frontu zatrzymała się. Ukraina ma artyleryjską przewagę, ciężki sprzęt wojskowy, ten, który jeszcze został, niszczą drony. Straty są ogromne i wciąż trudniej jest zmobilizować nowych żołnierzy. Ukraińscy dziennikarze piszą, Zełenski dał do zrozumienia Orbanowi, że zamrożenia konfliktu potrzebuje nie Kijów, ale Moskwa. Rosyjski politolog niezależny Iwan Preobrażeński jest zdania, że powody do zadowolenia z wizyty w Moskwie ma właśnie Viktor Orban. Z jednej strony on pokazuje, że może rozmawiać z Putinem i że może organizować jakieś rzekome rokowania, choć w rzeczywistości nikt nie organizuje żadnych negocjacji. A z drugiej strony on pokazuje Unii Europejskiej, że jest niezależnym i systemowym graczem. Powierzcie tę misję mnie, a ja za was wszystko zrobię. A później, jeśli coś, to powiecie, to nie my, to Orban. To wszystko nie my, to wszystko Viktor Orban. Jeszcze inną ocenę wydarzeń ma doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak. Zacznijmy od tego, że Orban nie ma żadnego planu pokojowego, a jego wizyta w Moskwie bez mandatu Unii Europejskiej wymaga zdecydowanej reakcji, ponieważ takie zachowanie Orbana pokazuje, iż w Unii Europejskiej nie ma jedności. Przypomnę, wizyta w Moskwie była w piątek, a już w niedzielę Viktor Orban udał się do Pekinu, gdzie spotkał się z Xi Jinpingem. Według chińskich mediów rządowych obaj przywódcy mieli wymienić się poglądami na temat wojny na Ukrainie. Chiński przywódca miał powiedzieć, że jego kraj opowiada się za jak najszybszym zawieszeniem broni i politycznym rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie. Viktor Orban oświadczył natomiast, że popiera taką inicjatywę. Z Pekinu premier Węgier poleciał do Waszyngtonu na szczyt NATO. Przy okazji ukraińscy komentatorzy niezależni zwracają uwagę, że spośród państw Unii Europejskiej Węgry są najmocniej uwikłane we współpracę gospodarczą z Rosją i Chinami. Po tym, co wyczynia Orban, tym ciekawszy będzie szczyt NATO w Waszyngtonie, który rozpoczyna się już jutro. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I'm a suggest. I've handed a fan, still knows the streets of Camden like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. Tomorrow's happiness, we don't break before we burn. And tonight, your soul is sad. It'll turn out nice again. It's only money. Let's go.

Wszystkie typy samorządów z kolei zgodnie liczą się z tym, że stawki podatków i opłat będą rosły. Mamy coraz większe problemy ze zbilansowaniem budżetu i pozostawianie stawek podatkowych na tym samym poziomie po prostu stanowi niebezpieczeństwo wytworzenia luki w finansowaniu zadań, przede wszystkim rozwojowych, ale także zadań bieżących. A w badaniu udział wzięło blisko 600 jednostek samorządowych. UOKiK wyjaśni, czy Biedronka i Dino zawarły nielegalne porozumienie w sprawie pracowników, a chodzi o kierowców firm przewozowych, które współpracują z tymi sieciami, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejrzewamy, że przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi dla sieci Biedronka i Dino, mogli zawrzeć porozumienie, w myśl którego nie konkurowali pomiędzy sobą o pracowników. Sprawdzamy również, czy te ustalenia mogły być koordynowane przez sieci handlowe. Skutkiem analizowanych praktyk byłby brak możliwości zmiany pracy przez kierowców oraz ograniczenie tempa wzrostu ich płac. W efekcie takiego porozumienia firmy transportowe mogły nie zatrudniać u siebie kierowców pracujących u innych uczestników podejrzanej zmowy. Z kolei właściciele dyskontów mogli narzucać i egzekwować stosowanie się przez przewoźników do ustalonych zasad. Do komunikatu UOKiK-u odniosła się sieć Biedronka, która, cytuję, ze spokojem czeka na dalszy rozwój wypadków w tej sprawie. Sieć podkreśla, że większość usług transportowych realizuje w ramach wieloletniej współpracy, średni czas to 6 lat. Oddawanie długów jest obowiązkiem moralnym. Tak uważa 91% respondentów badania Moralność Finansowa Polaków 2024. Jednocześnie, jak podał BIK Info Monitor, zadłużenie pełnoletnich Polaków na koniec kwietnia zwiększyło się w skali roku o 7%. A pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na plusie. WIG20, czyli indeks największych spółek, zyskał 0,8%. Złoty mocniejszy, a zatem waluty dziś po południu trochę tańsze. Dolar kosztuje 3,93 zł, euro 4,26, frank szwajcarski 4,38, a funt brytyjski 5,04 zł. A co w pogodzie? W nocy powoli zanikać będą burze, przed którymi ostrzegał IMGW. W drugiej połowie nocy już bez opadów, sporo rozpogodzeń. Mogą pojawić się mgły, zwłaszcza na południu i na Pomorzu. Widzialność 200-300 metrów, ale powinny być te mgły bardzo krótkotrwałe. Noc chłodna, zwłaszcza na północy kraju, tam od 11 do 13 stopni. W centrum około 16 stopni, a najcieplej na Podkarpaciu do 18 stopni Celsjusza. 18.34 w programie trzecim. Słuchają Państwo, zapraszamy do trójki. Every day it's just one bottle of wine. Oh, I'm stupid, hey, you and talk. You smoke trees just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say hello. Lola Young w programie trzecim Polskiego Radia. Messi. Bardzo ładny tytuł, choć mówi o bałaganie. Czy wszyscy byli już w Barcelonie? Jeśli nie, to warto się chyba pośpieszyć, bo Barcelona nie jest na sprzedaż. Sąsiedzi na krawędzi wyginięcia. Turyści do domu. Takie hasła pojawiły się w ten weekend na demonstracji w stolicy Katalonii. Mieszkańcy Barcelony protestowali w ten sposób przeciw masowemu napływowi turystów do ich miasta. To bowiem przyniosło ze sobą gwałtowny wzrost cen, na przykład na rynku nieruchomości. Aby pokazać swoją desperację, uczestnicy manifestacji strzelali do turystów siedzących w restauracyjnych i kawiarnianych ogródkach. Na szczęście ostrzał był symboliczny i prowadzony z pistoletów na wodę. W weekendowej manifestacji w Barcelonie wzięło udział kilka tysięcy ludzi. Przeszli oni przez najpopularniejszą wśród turystów część centrum miasta. Pochód był barwny i hałaśliwy i przypominał momentami karnawałową zabawę, ale część uczestników miała też ze sobą pistolety na wodę i strzelała z nich do osób siedzących w kawiarnianych czy restauracyjnych ogródkach. Bo demonstrowano właśnie przeciw masowemu napływowi turystów do Barcelony. Stolica Katalonii jest obecnie najpopularniejszą atrakcją turystyczną w Hiszpanii, po Wyspach Kanaryjskich i Balearach. W zeszłym roku przyciągnęła prawie 12,5 miliona gości. To prawie 8 razy więcej niż Barcelona ma stałych mieszkańców, mówi pochodzący ze stolicy Katalonii architekt Albert Valencia. Przyszliśmy tu, aby zaprotestować przeciw, jakby to ująć, masowej turystyfikacji Barcelony. W ostatnich latach całe nasze miasto zmienia się pod turystów. Wszystko jest robione z myślą o nich, a o stałych mieszkańcach myśli się coraz mniej i im żyje się coraz trudniej. Turystyczny boom na Barcelonę, jedno z najpiękniejszych miast Hiszpanii, zaczął się na początku XXI wieku. Jeszcze w latach 90. XX wieku turystów było w tym mieście rocznie mniej niż 2 miliony. Teraz to już, przypomnę, 12,5 miliona, a w ostatnim roku przed pandemią COVID-19 prawie 15 milionów. Goście co prawda wydają rocznie w Barcelonie kilkanaście miliardów euro, ale większość mieszkańców nic z tego nie ma, mówi nauczyciel Juan Navarro Bertran. Restauracje i hotele, to tam zarabia się na turystach ogromne pieniądze, a my mamy tylko wielki tłum na ulicach i wielkie korki drogowe. No i ceny gwałtownie idące w górę. Życie w Barcelonie robi się coraz droższe, a kto nie pracuje w turystyce, to nic z tej turystyki nie ma. I rzeczywiście, Barcelona zrobiła się miastem bardzo drogim do życia. Chodzi nie tylko o ceny w sklepach, ale przede wszystkim o rynek nieruchomości. Czynsze za wynajem mieszkania w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszły w górę aż o 18%. Ceny kupna mieszkania nawet o 1/4. Mieszkania są bowiem skupowane przez firmy oferujące je turystom pod wynajem krótkoterminowy, tłumaczy mieszkanka Barcelony Nuria Suarez. Model biznesowy oparty o masową turystykę to jest model, który coraz więcej zwykłych mieszkańców miasta wpędza w nędzę. Zwłaszcza ceny wynajmu lub kupna nieruchomości są dotkliwe. Kochamy nasze miasto, ale coraz więcej ludzi musi je opuścić, bo nie stać ich na to, aby w nim mieszkać. To wszystko bardzo negatywnie wpływa na naszą psychikę, bo albo trzeba się wynieść, albo nagle zamiast sąsiadów ma się w kamienicy tylko zmieniających się co weekend turystów. Nuria Suarez przyszła na manifestację z transparentem o treści Sąsiedzi na skraju wyginięcia. Inni krzyczeli o turystyce zabijającej życie miejskie albo wzywali turystów, aby wracali do domu. Burmistrz Barcelony Jaume Collboni ogłosił zaś w zeszłym miesiącu plan wygaszenia w mieście wynajmu krótkoterminowego. Ma on zniknąć z Barcelony do 2028 roku. Relację przygotował Michał Strzałkowski. Trochę to smutne, bo Barcelona jest piękna, a za nią przecież mogą pójść jeszcze inne miasta. Ale a propos podróżowania, to mamy taką przestrogę. Tam z trasy też pan dzwonił. Ja naprawdę uczulam nas kierowców. Nie piszcie w tych SMS-ów, w tych telefonach, jak jedziecie. Przed chwilą pan by mi wjechał po prostu w samochód, bo zaczytany w telefonie. Także myślcie, jedźcie bezpiecznie. Pozdrawiam. I jeszcze to słońce czasami przeszkadza, prawda? Król Słońca na przykład, ale ten akurat nie przeszkadza, tylko pięknie gra. A teraz meldunek krótki z dyżuru telefonicznego. Dzwonią państwo w sprawie kleszczy. A propos tych kleszczy, o ile dorosłego kleszcza, no w zasadzie można dojrzeć bez problemu, to według mnie są najgorsze te małe nimfy. One wyglądają jak pieprzyki. To jest główka od szpilki. I ja się po prostu tego bardzo boję. I one są najgorsze. No, czasami tak się mówi, że te małe są najgorsze. Faktycznie. Państwo dzwonią także w sprawie tej, o której była mowa na początku. Zapraszamy do trójki, czyli w sprawie śmierci Tadeusza Woźniaka. Bardzo mało wiedziałam o zmarłym Tadeuszu Woźniaku. Nie wiedziałam, że napisał muzykę do słuchowiska Lato Muminka. Także no, ze wstydem przyznaję, będę chciała pogłębić wiadomości, a atak na szpital w Kijowie, dla mnie to jest przekreślenie Putina na scenie politycznej, bo to jest po prostu okropne. On się przekreślił już bardzo dawno, droga pani. 18.47, jeszcze jeden temat mamy dla państwa, ale to już za kilka minut, o ochronie praw zwierząt. Łańcuchy, pseudohodowle i fatalne warunki to problemy, z którymi na co dzień mierzą się obrońcy praw zwierząt. Według przepisów w określonych sytuacjach mogą skutecznie działać, odbierać zwierzęta właścicielom. Nasz reporter towarzyszył wolontariuszom Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals podczas interwencji. Jedną z inspektorek, która w wolnym czasie nieodpłatnie pomaga zwierzętom, jest Marta Różycka. Dzisiaj akurat mamy bardzo ciekawe przypadki, podejrzenie pseudohodowli, psy na łańcuchach, w mieszkaniach, zgłoszenia od wspólnoty mieszkaniowej. My działamy na podstawie zgłoszeń. Adrianna Meyer, inspektor OTOS Animal z Warszawa. Także jeżeli ktoś zobaczy coś niepokojącego, to jak najbardziej może do nas zadzwonić albo zgłosić taką interwencję mailową. Nigdy się nie możemy spodziewać, jaka będzie reakcja właściciela psa. Wojciech Szewczak, inspektor OTOS Animal z Warszawa. Nie możemy też założyć, czy pies jest agresywny, czy nie, bo tego się dowiemy na miejscu. Za każdym razem jest to znak zapytania. Dzień dobry, OTOS Animal z Warszawa, Inspekcja do Spraw Ochrony Zwierząt. Będziemy mieli kontrolę tutaj w tym budynku. Czy może pani nas wpuścić? Tak, wie pani co, ja zaraz do państwa też zajdę. Dobrze, okej. Okay. Dzięki. choroba alkoholowa, choroba zbieractwa, psy na łańcuchach, na wsiach. Taka po prostu skrajna patologia, skrajne zaniedbanie. To są najczęstsze przypadki. Czyli tak, są tylko tutaj te ptaki i psy. Nic tam nie ma dalej. Nic nie ma. Może ani zobaczyć. No ale spokojnie. To jeśli chodzi o taką z interwencji, które pamiętam bardzo mocno. Dostaliśmy zgłoszenie odnośnie psa, który jest przywiązany do meblościanki. Natomiast no, nie wiedzieliśmy, co tam jest na miejscu. Spotkaliśmy właściciela przed klatką. Wydawało się, że to zgłoszenie się całkowicie nie potwierdzi. Był bardzo współpracujący, bez problemu nas spuścił, pokazał nam psa, pokazał nam swoje mieszkanie, a w mieszkaniu był pies na bardzo krótkiej uwięzi, rzeczywiście przypięty do tej meblościanki. Wokół były wszędzie odchody, wszystko było porozwalane, pies był nadaktywny, próbował się wydostać z tej uwięzi. Pan nie widział w tym żadnego problemu. Powiedział, że pies jest tak przywiązany, no bo to jest prezent dla wnuczka, no i on tak na niego czeka, no i tak naprawdę to tam sobie siedzi, załatwia się tam, gdzie śpi, chociaż też spać nie mógł na leżąco, mógł tylko na siedząco, bo ta uwięź była tak krótka. Co najczęściej słyszycie od ludzi, u których podejmujecie interwencję? Przede wszystkim chyba, żebyśmy poszli do sąsiadów, bo tam jest gorzej. Był taki przypadek, że dostaliśmy całą listę nazwisk od właściciela, któremu odbieraliśmy 3 psy. Właśnie sąsiadów, którzy mają gorzej, tak? Powinniśmy iść tam zabierać zwierzęta, bo on tu ma super w porównaniu do sąsiadów. Także to jest chyba taki najczęstszy. Pies ma guza już takiego naprawdę w stadium zaawansowanym, dużego wielkości głowy i się pytamy, czy jest leczony. No i słyszymy, że no ale pani, przecież tydzień temu jeszcze tego nie miał. No jak wiemy, tak nie było. Też często są groźby, że podadzą nas, że mają wujków w Belgii czy w Strasburgu, także będziemy mieli problemy. Pokaż psa. Nie ma. Dzień a możemy dobry. Sprawdzić? A był jeden dzień. Ale może, ale to nie śpisz, bo stoi. Proszę nas, posłuchaj. Idziemy do pana, porozmawiamy, tak? I zapytamy. Bo przyjdziemy z policją, po co ci tu? No dobrze, to jeszcze raz przyjedzie. A to nie przyjedzie. Generalnie policja, tak jak nazwa wskazuje, ma nam asystować. Ona nie decyduje o naszym odbiorze, czy jest zasadne, czy nie. My podejmujemy taką decyzję, jeżeli widzimy, że na miejscu jest zagrożenie bezpośrednie dla życia lub zdrowia, to psa możemy odebrać. Natomiast dla naszego bezpieczeństwa wzywamy asystę policji, bo często właściciele są po prostu niespółpracujący, agresywni, padają jakieś groźby, zabicia, pobicia, także tutaj musimy się zabezpieczać. Co sprawia, że właśnie poświęcacie swój czas, żeby jednak wsiąść ten samochód na parę godzin i gdzieś tam prowadzić tę interwencję? Satysfakcja, jaką mamy, gdy widzimy, że to zwierzę zostało uratowane, widzimy je później, jak odżywa, jak żyje pełnią życia. Otos Animals jest jedną z organizacji, która postuluje zmiany w prawie dotyczące ochrony zwierząt. Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Zakłada on m.in. zakaz trzymania zwierząt na łańcuchach i zmianę zasad funkcjonowania schronisk. Żeby projektem zajął się Sejm, musi się pod nim podpisać 100 tysięcy osób. A materiał przygotował Bartosz Bielecki. Life.